kuhusiana na wake za mtume Aisha radhiallahu ta'ala anha, ni katika wake za mtume mwanamke wa kwanza kuolewa na mtume ni Khadija, Khadija radhiallahu ta'ala anha. Waandikeni hawa, wadhibitini wake za mtume, mtawauliza kesho insha Allah. Mshaelewa? Khadija mke wa kwanza kuolewa na mtume, Khadija alifariki mwaka wa 10 hijiria, kabla alhijra, mwaka wa 10 kabla alhijra, yani miaka mitatu kabla mtume hajahama kuelekea Madina. Mke wa pili kuolewa na mtume ni Sauda bintu Zam'a, Sauda bintu Zam'a, Sauda bintu Zam'a ni mwanamke wa pili kuolewa na mtume. Alifariki mwaka 54 hijiria, alifariki mwaka 54 hijiria. Dhibiti jina, dhibiti idadi, mwaka wa kufa. Mengine sitaki kuelezea, tukafunguka sana, sababu wote hawa walikuwa wameolewa kabla ya kuolewa na mtume. Tutosheke tu ya kwamba mke wa pili kuolewa na mtume ni nani? Sauda bintu Zam'a alifariki mwaka 54 hijiria. Mke wa tatu ni Aisha. Kipindi Sauda anaolewa tayari Khadija ameshafariki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuoa mwanamke pamoja na Khadija. Hii sio kigezo kitaka kuongeza mke. Mke wako anakuambia mfuate mtume, mtume alikaa na Khadija mpaka Khadija alipofariki, kisha baada ya hapo ndo akaongeza mke, kusubiri mimi nife kwanza. Kuna sababu zilipelekea mtume kwa katika hali ile. Mazingira ya Makka tunayajua namna ilivyokuwa, sawa, na maisha ambayo aliishi na Khadija tunajua namna ilivyokuwa, ni maisha ya misukosuko, ni maisha ya misukosuko, hakuna utulivu ndani yake, na Khadija ndiye ambaye alimnusuru kwa kiasi kikubwa. Na sababu nyingine ambazo ni sababu binafsi ambazo sio sababu zako wewe, kwa hiyo si dalili wala sio kigezo. Kwa hiyo Aisha akaolewa akiwa ni mke wa ngapi? Watatu. Alimkuta Sauda yupo, Aisha alimkuta Sauda yupo. Mke wa nne kuolewa baada ya Aisha, Hafsa bintu Umar aliolewa, Hafsa bintu Umar. Kwa hiyo Hafsa alimkuta, aliwakuta wanawake wangapi? Wawili, alimkuta Sauda na alimkuta Aisha. Yeye akawa ni mke wa tatu, ni mke wa tatu kwa wakati ule na ni mke wa nne kwa idadi. Baada ya Hafsa kuolewa, akaolewa Zainab bintu Khuzaima ambaye alikuwa na lakab anaitwa Ummul Masakin, kwa sababu alikuwa ni mkarimu sana, alikuwa ni mkarimu sana. Zainab bintu Khuzaima, na huyu ni mwanamke wa pili kufariki katika wake za mtume. Mke wa kwanza kufariki ni nani? Khadija. Na Zainab bintu Khuzaima ikawa ni mke wa pili kufariki, sababu alifariki mwaka wa 4 hijiria. Baada ya kuolewa Hafsa, Zainab aliolewa mwaka wa 3 au mwaka wa 4, alikaa na mtume mwaka mmoja tu akafariki. Zainab bintu Khuzaima. Baada ya Zainab kufariki, akaolewa Ummu Salama anaitwa Hindu. Ummu Salama anaitwa Hindu bintu Umayya, Hindu Ummu Salama. Hafsa Aisha kufariki mwaka gani? 57 hijiria, sawa, mwaka 57 hijiria. Na Hafsa alifariki mwaka 45 hijiria. Hafsa alifariki mwaka 45 hijiria. Ummu Salama alifariki baada ya Aisha kufariki, walifuatana. Alifariki mwaka 58 hijiria, Aisha 57, Ummu Salama 58. Mke wangapi? Wa sita, ndio. Mke wa saba Zainab bintu Jahsh. Zainabu bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh, yeye alifariki mwaka 20 hijiria, na huyu ndio mwanamke ambaye ndoa yake ilifungwa mbinguni, ndoa yake haikufungwa ardhini. Na alikuwa akijifakharisha sana mbele za wake wa Mtume, anawaambia nyote mmeozeshwa na mawali wenu, kutoa mimi tu basi, mimi nimeozeshwa na Allah, alafu shahidi yangu ni Jibril, si ndio? Sharaf, sharaf kubwa sana, ambayo hakuna mwanamke yoyote duniani aliyepata sharafu hiyo. Yeye aliyemuozesha ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ndio alikuwa wali wake. Halafu shahidi wa hiyo ndoa alikuwa nani? Jibril alayhi salam. Jambo limekwisha, sharafu ya kipekee kabisa. Na Aisha pia naye alikuwa anawaambia Hafsa, Zainab akizungumza haya maneno, Aisha naye anamwambia, na mimi ndio peke yangu, tauba yangu imetoka mbinguni, nyote mkitubia mnatubia hapa hapa ardhini, haijulikani mmesamehewa au hamjasamehewa, mimi peke yangu toba yangu ndiyo imetoka mbinguni na itasomwa mpaka kiyama kinasimama. Hii ni kawaida kwa wanawake, si ndio? Kujisifia ni kawaida kwa wanawake kujisifia. Tayyib, kwa wanaume, wanaume hawana tabia hizo, si ndio? Wanaume wanajisifia kwa kazi, wanaume hajisifii kwa uzuri. Ile katika zama zetu hizi kuna miaji ya naume jisifia kwa uzuri, handsome, si ndio? Jinga kweli kweli, ajisifia uzuri. Mwanamume asifiwe uzuri, mwanamume anasifiwa kazi, si ndio? Ushujaa, ilmu, mali, sio uzuri. Na sasa hivi kuna wanaume wanajipamba tena, kuna saluni za kuwapamba wanaume, sijui zema za sampuli gani hizi. Tihani kweli kweli, sijui miaka 20 itakuwaje ijayo, tutapata wanaume wanapaka shedu na wancha kabisa. Kwa hiyo tabia kujisifia maumbile, kujisifia nini, hizi tabia za kike, sio tabia za kiume. Zainab bintu Jahsh amefariki mwaka 20 hijiria, na huyu ni mtoto wa shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mtoto wa shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mke wa nane, si ndio? Au nimepotea njia? Ummu Salama si wa sita? Ummu Salama wa sita, Zainab wa saba, si ndio? Mke wa nane ni Juwairiya bintul Harith. Juwairiya bintu al-Harith, Juwairiya bintu al-Harith alifariki mwaka 50 hijiria. Na mke wa tisa ni Ramla bintu Abi Sufyan, mtoto wa Abu Sufyan. Ramla bintu Abi Sufyan ni mke wa tisa kuolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu mke An-Najash ndiye aliyetoa mahari, ule mfalme wa Uhabeshi, yeye ndiye aliyetoa mahari Mtume kumwoa huyu mwanamke. Na mke wa kumi ni Safiyatu bintu Huyayi, hakuwa Mwarabu huyu, alikuwa ni asili ya Kiyahudi. Safiya bintu Huyayi, jina la Safiya huku Waswahili wanasema Sofia, Kwa Kiswahili unasema Sofia. Kwa Kiarabu Sofia bint Huyay. Huyu ni mke wa ngapi? Wa 10. Nimeghafilika kuandika mwaka wake wa kufariki. Na mke wa 11 ni Maimuna bint al-Harith. Maimuna bint al-Harith. Sawa? Ambaye pia alikuwa na unasaba na mtume na ukaribu naye. Wanawake wangapi hao? 11. Hao ndio wake ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaoa na akawaingilia. Alafu kuna wanawake wengine mtume aliwaoa lakini hakuwaingilia. Kwa hiyo hawahesabiwi ni katika ummahatu almu'minin. Ama yule kijakazi Mariatu al-Qibtiyya, yule atabakia kuwa ni kijakazi wa mtume na si mkewe. Mmeelewa? Lakini yahifadhini hayo majina ya wake za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu wa kuolewa. Kesho nitawasikiliza. Sawa? Kesho nitawasikiliza. Faida hiyo inatosha, tuendelee. Ilikuwa ni faida tu ambayo jana tulikuwa nayo, tunaona leo tuitoe kwa ufafanuzi ili watu wanufaike nayo. طيب حديث 13 عن ابن عباس رضي الله عنهما kutoka kwa ibn Abbas Allah amridhie yeye na baba yake qala amsema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amsema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ala tambuini inni nuhitu an aqra raki'an inni nuhitu hakika mimi nimekatazwa an aqra kusoma qur'ani raki'an nikiwa ni mwenye kurukuu ala tambueni inni nuhitu hakika mimi nimekatazwa an aqra alquran an aqra kusoma qur'ani raki'an nikiwa ni mwenye kurukuu au sajidan au nikiwa ni mwenye kusujudu. Kwa hiyo ni haram kusoma Qur'an katika sijda na ni haram kusoma Qur'an katika rukuu. Ala tambueni inni nuhitu hakika mimi nimekatazwa an aqra kusoma Qur'ani raki'an nikiwa ni mwenye kurukuu au sajidan au ni mwenye kusujudu. فأما الركوع فعظموا فيه الرب مواذمشيني ndani yake Mola mlezi. مواذمشيني ndani yake Mola mlezi, yani kwa maana useme subhana rabbiyal azim to maana yake. Amma rukuu fa'azzimu fihi ar-rabba muadhimisheni ndani yake Mola mlezi. Wa amma sujud na amma sujud kwenye sijida fajtahidu fi ad-du'a'i jitahidini sana kuomba dua. Fajtahidu fi ad-du'a'i jitahidini sana kuomba dua, kwa maana jitahidi sana kwenye sijida kuomba dua. Sawa? Faqamin basi ni haraka. Faqaminun basi ni haraka. An yustajaba lakum kukubaliwa dua kwenu nyinyi yani sehemu ambayo mja akiomba dua atakubaliwa kwa haraka ni pale anapokuwa amesujudu. Hapa tumeweka hadithi hii kwa ajili ya kuonyesha ya kwamba inafaa mtu kuomba dua yake binafsi, dua yake yeye mwenyewe, si ambayo iliyopokelewa kutoka kwa mtume anapokuwa amesujudu. Rawahu Muslim, hadithi imepokea Muslim. Na hadithi hii ya 13 inaungana na hadithi ya 14 an Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب سهم إليو كريب زيني aqrab, sehemu iliyo karibu zaidi, ma yakunu al-abdu min rabbihi, ambayo anakuwa mja karibu na Mola wake. Ma yakunu, ambayo anakuwa al-abdu mja min rabbihi, karibu na Mola wake. Aqrab, sehemu iliyo karibu zaidi, ma yakunu, ambayo anakuwa al-abdu mja ni rabbihi, karibu na Mola wake. Wa huwa sajidun, ni hali ya kuwa yeye ni mwenye kusujudu. Wa huwa sajidun, ni hali ya kuwa yeye ni mwenye kusujudu. Pale unapokuwa wewe umesujudu, ndo sehemu ambayo upo karibu zaidi na Mola wako. Sasa hii sehemu hiyo, fa akthiru du'a, kithirisheni kuomba dua. Fa akthiru ad-du'a, kithirisheni kuomba dua. Kwa hizi riwaya mbili hizi, riwaya ya Abu Huraira na riwaya ya Ibn Abbas, zinatuhimiza sisi tuombe dua nyingi tunapokuwa ni wenye kusujudu. Dua yoyote ambayo wewe una shida nayo, je, utaomba kwa lugha gani? Kiswahili, Kiingereza, Kizaramu, Kipemba au Kiarabu? Utaomba kwa lugha ya Kiarabu, sawa? Utaomba kwa lugha ya nini? Ya Kiarabu. Kiarabu sijui, jifunze. Ndio maswali ya watu hayo. Mimi sijui Kiarabu, si ujifunze? Kwani Kiarabu ni Kichina? Kichina chenyewe ukijifunza waelewa. Ije kweli Kiarabu, jifunze. Halafu wewe ni Muislamu gani afujui Kiarabu? Hata kile Kiarabu cha kuomba dua pia ukijui. Wewe Muislamu mzembe, basi kwa kuwa umefanya uzembe ndio umeshakosa nafasi tena. Ni kama vile kuna mwaliko umetolewa kwamba kila Ramadhani ikiingia utakwenda kufuturu Ikulu, sharti ujue kusoma suratul Fatiha. Sasa imefika Ramadhani, mwaliko umefika, walalamika, oh, mimi mmenizuia nisiingie Ikulu. Susha ndio ujifunze suratul Fatiha ndio uingie. Sasa hapo itakuwa aliyemzuia mwenzake kuingia Ikulu ni nani? Kuna kula hiyo iftari, si wewe mwenyewe umekataa? Kwa sababu ushaambiwa ya kwamba hapa fanya hivi na hivi na hivi kwa utaratibu huu. Utaratibu huo una uwezo, uko ndani ya uwezo wako. Jifunze. Hauwezi wewe kujifunza lugha ya Kiarabu, basi kuna dua ambazo Mtume kaziomba, shikamana nazo hizo dua, shikamana nazo hizo dua. Sasa labda wewe una matatizo yako mwenyewe, una shida na pesa, una shida na kazi, sawa, una shida na mke, una shida na mtoto. Huko kwa salafu salih huko, hizo shida zako hizo wewe sio mtu wa kwanza kuzipata. Kuna watu wameshapata shida kama hizo, basi tafuta dua zao walizoomba, na wewe omba dua kama hizo. Kwa hiyo hakuna ambalo linaloshindikana. Imeshindikana kabisa bwana, mimi siwezi, basi nafasi hii ushaikosa. Wewe utabidi uombe dua baada ya swala kwa lugha unayotaka wewe mwenyewe. Kwa hiyo tujitahidini kuomba dua, na suala la kuomba dua ukarir, na likariri na kuwahimiza, ombeni sana dua. Huwezi, si mfasaha katika lugha ya Kiarabu. Kiarabu ukijua, wakijua, lakini huwezi kuunganisha maneno. Ukianza kuzungumza za kumtafuta fa'ilu yuko wapi, mafuulu yuko wapi, yeye hapa itakuwa ni majururu, hapa hapa itakuwa ni mansubu, wapata shida wewe. Basi omba kwa lugha ya Kiswahili nje ya swala, mwelezee Allah shida zako. Nyisi mna mipango yenu, si ndio? Kwenye kusoma kwenu mna mipango, hiyo mipango mweleze Allah, situeleze sisi, si tusaidie kwa chochote. Unataka wewe usome kitu fulani, uwe bingwa katika elimu fulani, muombe Allah. Amka usiku, nyanyua mikono yako juu, muombe Allah, ya Rabbi, mimi nataka niwe mtaalamu wa parachichi au mapapai, si ndio? Sawa, muombe Allah, si haramu. Mimi ya Rabbi nasomea udaktari, nataka niwe ni bingwa katika upande wa matatizo ya moyo, matatizo ya akili, matatizo ya mifupa. Muombe Allah, tatizo lenu nyinyi hamuombi dua. Mnajiona mnaona hizo akili zenu na kukesha usiku kusoma ndio kunawafanya mwe na akili sana. Allah kiamua kuifunga hiyo akili yako, akaifunga kidogo tu, utasoma haviingii, kila ukiingia haviingii. Kwa istaiinu billah, takeni msaada kwa Allah. Dada zetu huko si wapo, yeye wanasoma, mtakieni Allah msaada. Sawa, so, sababu changamoto za wanawake tofauti na changamoto gani za wanaume. Kwenye ajira huko kuna mambo mengi huko yanahusu wanawake ambao sisi wanaume hatuyapati. Kuna changamoto nyingi zinawahusu wao. Muombeni Allah msaada. Usijitegemee, ndio katika zile dua za asubuhi na jioni kuna ile Allahumma birahmatika astaghif aslih li sha'ni kulla. Ewe Allah kwa rehema zako naomba uniokoe, naomba uokozi. Aslih li sha'ni kulla, nitengenezee mimi mambo yangu yote. Wala takilni ila nafsi tarafata ayn, usinegemezee mimi katika nafsi yangu jambo langu la aina yote kwa muda wa mpepesu wa jicho. Yaani mambo yangu yote yashikilie wewe, mimi siwezi kuyashikilia haya mambo. Ukiniachia mambo haya ataangamia. Ukikariri haya maneno, moyo wako unalainika, unakuwa ni mtu mtawadhi na unaamini ya kwamba hizo neema ulizokuwa nazo za akili na elimu ni Allah ndo kaamua kukupa. Kwa huwezi kumdharau mtu, huwezi kumdharau mtu kwa kuwa hajasoma. Huwezi kumdharau mtu, kila mtu utamheshimu sababu unachokijua wewe mwingine hakijui, na mwingine kuna kitu anakijua wewe haukijui. Kwa hiyo faakthiru addua, kithirisheni kuomba dua. Limeeleweka hilo eh? Tunasonga mbele. Duau rafi'i min ar-ruku'i, dua ya kunyanyuka kutoka kwenye rukuu. Tumeunganisha dua za kurukuu na kusujudu sababu zinafanana, na hatujakusudia kuandika dua zote, lengo ni kusoma baadhi azkar. An Rifa'ata ibn Rafi'in Az-Zuraqi, kutoka kwa Rifa'a ibn Rafi'i Az-Zuraqi. Sawa, an Rifa'ata ibn Rafi'in Az-Zuraqi, kutoka kwa Rifa'a ibn Rafi'i Az-Zuraqi radhiallahu anhu qala, amesema: kunna yawman, tulikuwa sisi siku moja. Kunna yawman, tulikuwa sisi siku moja. Nusalli waraa an-nabiyyi, tunasali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Nusalli waraa an-nabiyyi, tunasali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu, wakati aliponyanyua kichwa chake. Min ar-rak'ati, kutoka kwenye rukuu. Sawa, kutoka kwenye nini? Kwenye rukuu. Falamma rafa'a ra'sahu, wakati aliponyanyua kichwa chake. Min ar-rak'ati, kutoka kwenye rukuu. Qala, akasema: Sami'a Allahu liman hamida. Sami'a Allahu, Allah aikubali dua ya mtu ambaye. Sami'a Allahu, Allah aikubali dua liman, ya mtu ambaye. Hamidahu, amimhimidi yeye au amimsifu yeye. Sami'a Allahu, Allah aikubali dua liman, ya mtu ambaye au ya yule ambaye. Hamidahu, amemhimidi yeye. Akasema haya maneno nani? Akasema haya maneno Rasulullah. Qala rajulun wara'ahu, akasema mtu mmoja nyuma yake. Mtu mmoja akasema nyuma yake: Rabbana, ewe Mola wetu mlezi. takdiri yake ya rabbana ya imeondoshwa rabbana ewe mola wetu mlezi walakal hamdu ni za kuwewe tu sifa njema hapo kuna adatul hasri wanasema wenyewe watu wa balagha kwa sababu walaka ni jaru na majrur na alhamdu ndio mubtada ambao ni muakhar na jaru na majrur mutaalliqu bi khabari almubtada muqaddam mahdhuf taqdiruhu kainun aw istaqarra asli ilikuwa ni kusema walhamdu lak walhamdu lak ikatangulizwa jaru na majrur walaka alhamdu kwa ajili ya kudhibiti zile sifa njema kwa maana walaka alhamdu ni za kuwewe tu sifa njema hakuna ambaye ana sifa njema peke yake hana sifa mbaya ni wewe peke yako Allah subhanahu wa ta'ala sisi wote tuna sifa nzuri na tuna sifa mbaya hata ujifanye mcha Mungu wa sampuli gani lazima uwe una sifa mbaya hata mmoja lazima uwe nayo sababu ndio umbile lako Allah alivyokuumba kwa hiyo walakal hamdu ni za kuwewe tu sifa njema hamdan kathiran sifa njema zilizo nyingi hamdan kathiran sifa njema zilizo nyingi tayyiban zilizo nzuri mubarakan fihi zenye baraka ndani yake hamdan kathiran sifa njema zilizo nyingi tayyiban zilizo nzuri mubarakan fihi zenye baraka ndani yake haya maneno ameyasema mtu sawa hakuyasema mtume falamma sarafa alipomaliza kuswali sawa falamma sarafa alipomaliza kuswali qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallam manil mutakallimu ni nani mzungumzaji yale maneno aliyoyasikia yale manil mutakallim ni nani mzungumzaji qala akasema ana mimi hapa mimi ndo nimesema hayo maneno qala mtume akasema raaitu bit'atan wa 30 malaka nimeona malaika zaidi ya 33 bit'a katika lugha ya Kiarabu ni idadi iliyoko baina ya 3 mpaka 9 sawa ni idadi iliyoko baina ya 3 mpaka 9 kwa utasema bid'atan wa 30 malaika zaidi ya 33 kwa maana wataanzia 33 na hawatuvuka 39 raaitu bid'atan wa 30 malakan nimeona malaika zaidi ya 33 yabtadirunaha wanalifanyia haraka hilo neno yabtadirunaha wanalifanyia haraka hilo neno yabtadirunaha wanalifanyia haraka hilo neno wengine wanafanya chato jamaa wanasema yabtadirunaha wanaligombania si ndio wengine wanasema hivyo lakini yabtadiruna yastajiluna ndo tafsiri yake yabtadirunaha wanalifanyia haraka hilo neno ayyuhum ni yupi kati yao yaktubuha awwalu ataliandika wa mwanzo kuliandika yaktubuha awwalu wa mwanzo kuliandika ayyuhum ni yupi kati yao yaktubuha awwalu wa mwanzo kuliandika kila malaika anafanya haraka yeye ndio awe mtu wa mwanzo kuandika lile neno muttafaqun alayh kwa hiyo hiyo ni dua ya kwanza ya kunyanyua kutoka katika arruku'u utasema sami'a Allahu liman hamida tambihi kosa yani makosa ya waswalini hii dua sami'a Allahu liman hamida inasomwa baina ya arruku'i wal i'tidal baina ya rukuu wal i'tidal, haisomwi kwenye i'tidal, yani haisomwi hii dua mtu amesimama sawa sawa, baina ya kutoka pale alipokuwa ameinama katika rukuu anaponyanyuka pale, hii adhkari, hii dua inasomwa katikati hapa. Mmoja asimame atole mfano. Inasomwa baina ya rukui wal i'tidal, kwa sababu ukisimama sawa sawa kuna dua yake nyingine. Kwa unatakiwa hakikisha ya kwamba hii samia Allahu liman hamida inamalizika kwenye kipande cha wewe kutoka mgongo wako umepinda mpaka mgongo wako unasimama sawa sawa. Mwingine rudia tena. Tayib, umeelewa? Lakini hebu soma kimakosa sasa, soma kimakosa. Kwa hiyo anakuja kuimalizia liman hamida tayari mu'tadilan qa'iman. Sisi tumeelewana jamaa? Tena kuna wengine, hebu simama tena, isemee juu kabisa, isemee juu. Hada khata, yani kosa la wazi kabisa. Tayari mtu ashasimama sawa sawa ndio anasema samia Allahu liman hamida. Hapana, ukisimama sawa sawa pale kuna dhikri nyingine. Kwa hiyo tanabahu, zindukeni. Wale kina dada watakuwa hawajatuona, kwa hiyo wenyewe tu watajitahidi kulifanyia kazi kima kisauti sawa, kwamba dhikru samia Allahu liman hamida inasomwa baina arrafu, yani ndio maana hii dua inasomwa dua rafi min arrukuu, kunyanyuka kutoka kwenye nini, kwenye rukuu. Jitahidi uimalize tayari ushasimama sawa sawa. Hiyo ni dua ya kwanza, utasema sami Allahu liman hamida.